पार्टी पूरी टल्ली है, मची खल बली है। पार्टी पूरी टल्ली है, मची खल बली है। Give back, give you.